mai bucur. E ameles iar si dashuria, për ty me ngjallet në shpirt mos o zinia, tek ti unë gjita të rasho paso flutur. Të desha si himare, se syte, ah syte me mahnite, dhe zemrën time të pastër ma grabite, tu fala ty unë me zjarin tim të pare. E bukur si hyje dhe si drita, çdo gjaj që ty natyra të pandru, dhe zemrën nofta për ty kisha ru. Por unë këtë jojo nuk e kam di. E bukur si hyje dhe si drita, çdo gjë që ty natyra të madhu, dhe zemër nofta për ty kisha rrune. Por unë këtë jojo nuk e kam di. Shpirtin më rognove, më theon të ndua kush më deshe, me ledhin në qeshje më hutove, në zemrën time ti hyre e sundove, dashni në plutur të mua smadhurove. E bukur si hyje dhe si drita, qdo gjatë që ty natyra të kapëru, veç zemrën nofta për ty kisha rrue, por unë këtë jojo nuk e kam di. E bukur si hyje dhe si drita, çdo gjë që ty natyra të madhuru, veç zemrën nofta për ty kisha rrue, por unë këtë jojo nuk e kam di.